Let them see him. Yes. Ha ha. A sarkari de chukum de? Kor sarkari de? De? Safa sarkari. Yirin de si sarkari de? Ha maşallah. Da de yakta yine de basit ne kalık o gari. بڑا حال جو ہے اس پہ لوگ رومال پڑتے ہیں اس میں یہ زی لاند لگ جخوی مگا اس کو بتائی بات چکر والے جو مشران پسان کیوں نہیں ہوں گا بے کے کہ اوکال جخ مگا بانے کے لئے سمجھے خاص طور سے لوگ حکم ڈاکٹران پاکستان میں ہوتا ہوں جسے رسول کے دعوت تپوس کیا یہ ساتھ اس ساتھ کو پڑے یخت مکہ مانے کی نہیں جماعت کی مرادر در توائی ہوں جا دوائی پر دلے بندے بس پہنچ سکے ہاں کار کی دلے گیا ہے ملکل آپ کا کون سہی ہے جی آپ کا سارا بھول گیا جی یاد نہیں کون سا اسپتال میں جی رہتا کہاں رہائش کہاں پر ہے سارو مل جاؤ مل جاؤ نہیں چلے سارا سمجھ کے نہ جا رہے اسے کہ کون کیوں کیا اس جاب واقع اور بنگ پر نظر ہوئے ہاؤس جاب مین یور ہاؤس از وارڈ دس تیرے پر تھا ہاؤس جاب لیبل میں محمد و صلی اللہ رسول الکریم اللہ کا تعالیٰ کا صرف ذکر اذکار پہ پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آدمی پورا دن پر چلنا نہیں شروع کرے اور فرض کی کمیاں نفل عبادتیں نہیں پوری کر سکتی ہیں اور حرام کا ازالہ بھی نفل چیزیں نہیں کر سکتی ہیں کوئی آدمی حرام ہے اور تلا ہو اور کہ قصد نوافر میں کر لوں گا تو اس سے کہ شراب کی دکان میں آدمی کی خرید و فروخت میں تو بولتا ہے جھوٹ یا جو بازار کا غفلت طریقہ اس کو چلا رہا ہے پھر ہر سال عمرے پر جاتا ہے حج پر جاتا ہے تو فنانا خاص اللہ کے دربار میں ڈرائی کلیننگ کر لیے ڈرائی کلیننگ کر لیے سب کچھ دوست ہو گیا ہمارے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے تھے خلجی صاحب آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو مولانا صاحب کے مرید تھے کالجیز اسکول کے پرنسپل بھی گزرے تھے ان کی سفید داڑھی اور دیکھنے والا آدمی سمجھتا تھا کہ یہ خیر اس مفاد خجر اسلام پر اگلے گئے اتنے مطلب شخصیت متاثر کن تھی اور باقی علمی لحاظ سے ماری طرح پیدل ان کو کچھ دعائیں کرائیں مولانا صاحب سے تو آخر میں ان کو اس میں ریاض کا کوئی اسکول تھا پاکستان کا اس کے جدے کا اس کے لیے ان کو ملازمت کا موقع مل گیا وہاں حج میں ہوتے تھے آج میں ایک سندھی وڈیرا نے جو دیکھا ہے تو اس نے کہا خیر ماں سم سڑے وہ خطبان صحیح آدمی مجھے مل گیا تو آیا اس نے کہا حضرت صاحب آج کھل کے بولیں گے آپ کوئی بات نہیں چھپائیں گے سچ سچ بتائیں کہ یہاں کتنی معافی ہوتی ہے حق حقوق کی ساری چیزوں کی تو بعد میں حضرت مولانا صاحب سے کہہ رہے تھے میں نے کہا سب کچھ معاف ہوتا ہے سب معاف ہو جاتے ہیں. تو میں نے خلیجی سے بیڑا جو ہوتا ہوں خلیجی سے آپ نے آدمی کا بیڑا غرق کر دیا. یہ وڈیرا پتہ نہیں کتنے قتل کتنے جو ہے تو لوگوں کی زمینیں دبائی ہوئے لوگوں کے پیسے دبائے ظلم کیے ہوئے ہیں آپ نے سب معاف کر دیا. تو جو اللہ کا حکم توڑ کے پرائے پیسے لیے ہیں یا اللہ کا حکم توڑ کے پرائی زمین دبائی ہے اس حکم کے توڑنے کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا, لیکن اس آدمی سے معافی حج کرنے کے بعد بھی باقی ہے اور اس کا جو حق ہے دبایا اس کا ادا کرنا بھی باقی ہے, وہ نہیں معاف ہو. وہ جو حکم توڑنے والا جو پہلی تھا گناہ کا وہ معاف ہوا. اللہ نے کہا تو نہ کرو تم نے کر دیا تھا, لیکن اس سے کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی کا حق بھی معاف ہو جائے یہ آدمی سے معافی بھی نہ مانگنا پڑے. گوگل بات کہیں پر دو پہ بھی بڑے عجیب ہے نا. اللہ نے کہا تھا کسی آدمی کو تھپڑ نہ مارنا اور اس کے پیسے نہ لینا. اللہ کو حکم اللہ نے کہا تھا میں تھپڑ مار لیا پیسے میں نے چھین لیا تو اللہ کا توڑنے کا گناہ ہوگا. اس آدمی کا میرے دن تھپڑ کی بدلہ لینے کا حق آ گیا یا تھپڑ کی معافی کا حق آ گیا. اب میں اللہ کے حضور تو بتایا ہوا تو یہ گناہ کہ یہ تیسرا پہلو معاف ہو گیا. آدمی سے معافی مانگنا یا آدمی کا تھپڑ کھانا یہ نہیں معاف ہوا. یا تو میں جا کر آگے کھڑا ہوں گا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا اور یا جو ہے تو اس کو میں کہوں گا مجھے معاف کرو وہ کہے گا ہاں میں نے معاف کر دیا. یہ بات ابھی کمل نہیں ہے. تو اس لیے یہ حرام کا ارتکاب جو ہے کثرت نوافل اور نوافل کا مجاہدہ جو ہے یہ اس کا ذرا نہیں کرتا. اور ایسے ہی فرض واجب کا ترک ہے کثرت نوافل کو مظاہرہ نہیں. ہاں کثرت نوافل جو ہمیں ایسے پہلے فروغ کرواتے ہیں تو اس کے کثرت نوافل کا جو ثواب کے حاصل ہونے کے علاوہ ایک طرح کا معالجے کے طور پر بھی ہوتا ہے. کثرت نوافل سے نفس ٹوٹتا ہے اور اس میں نرمی آ کر اس کے اندر فرائض واجبات کی طرف آنے اور حرام کو ترک کرنے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے. معالجہ کے طور پر اس کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے کوئی یہ کہے کہ سارا دن دکان پر لوگوں کو ہاتھ مار کر جھوٹ پھیل کر کے آؤ اور رات کو جو ہے تو درش کو ختم نہ ہو جائے کار سے بند کی اس سے کام نہیں آتا. ماشاء اللہ آج صاحب کچھ سیکھ رہا ہے جی جگہ ٹھنڈی ہے ان کے بٹھانے کا بندوبست کرنا ہوگا جی. آج صاحب یخ دے وقت ہاں جی ناس امان کہہ رہے ہیں جاتا سر پڑھوں گا تاکہ پانچ ہوں بھائی ٹھیک ہے بہت بھائی بارک اللہ جی بارک اللہ بالکل اب دیکھیں اس طرح کا آدمی اگر آ گیا ان کو آپ نے آدھا گھنٹہ بٹھایا ٹھنڈی زمین پر بس کا کام ہو گیا دو ہفتے کو دو جن کھلائیں گے. یہ بات دوسری چیز اس کا ذلا نہیں کر سکتی ہے. قرب نوافل جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نوافل حاصل ہوتا ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب فرائض مکمل ہوتے ہونے کے بعد نوافل میں مجاہدہ کیا گیا ہو. ترک نوافل ارتکاب حرام ترک فرائض ارتکاب حرام فرائض آدمی نے ترک کیے ہوئے ہیں اور حرام میں آدمی مبتلا ہے اور شریف یوں کہے کہ ترک کثرت نوافل نوافل کی کثرت کرنے سے آدمی مجاہدہ کرنے سے میرا کام بن گیا نہیں بنا. تو اللہ کا تعلق تو تب آدمی کو حاصل ہوگا جب آدمی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے چلے گا. ہم نے بہت بڑے اولیاء اللہ سے نیک لوگ تھے ان کی دعوت کی ایک مستحب عمل تھا بڑا ثواب ہوا. اس دن جو ہے دعوت مصروفی گئے تھے مویشی میرے بھوکے رہ گئے رات میں بھوکے بلائے قیام اس کا مجھ سے فرض واجب ترک ہوا. یہ جو اللہ کی نزلگی میں نے مول لی ہے وہ اولیاء اللہ کی دعوت اس کا ذرا نہیں تھی. وہ بڑے دعائیں مانگیں گے اس کے لیے اس کے مسئلے حل ہوں, مسئلے نہیں حل ہوں گے. سوچے گا یا اللہ اولیاء اللہ کی دعائیں میرے حق میں قبول نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ترتیب نہیں اختیار کی, آپ کے حق میں آپ کے گھر میں جو کھڑے ہوئے بند طوطے پرندے چکور گھر گھر گھر میں کھڑی بکری گائے بھینس دیکھیے آپ کے لیے دعا کی جگہ وہ تھی, اس کا حق آپ کے میں فرض واجب تھا, اس میں کوتاہی ہوگی. لہذا اس میں اس کو درست نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ سے اللہ کی عزت ہے اور وہ فقط دور نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک پہلو ایک سینٹرک چیز نہیں ہے نا, یہ ایک پہلو چیز نہیں ہے کہ ایک چیز بتا دیں خوب آگے بڑھ رہا ہو باقیوں کو ترک کیا ہوا, اس سے کام بنتا نہیں ہے. اسی لیے جو فرمایا گیا ہے کہ ایک اہل علم کی دو اہل علم کی دور کار کی نماز جو غیر اہل علم عابد ہے اس کی ساری رات کی عبادت افسر ہے, وہ اسی وجہ سے افسر ہے. اس واقعے کو میں بہت بیان کیا کرتا ہوں, سال میں ایک دفعہ تو بیان کر لیتے ہیں, یہ کافی شاید سال ہو گیا نہیں بیان کیا. کوئی اہل علم عرض بران سے ثانی سارا مطلب سے بیت ہوئے, انہوں نے ان کو معمولات بتایا کیسے تحجد پڑھو گے, ایسا جاری ذکر کرو گے, ایسے احتجاج کرو گے. ان کا بیٹا بیمار ہو گیا, اب شروع رات میں بیٹا روتا رہتا تھا اور رونے کی وجہ شہر کی جو تھی نیند خراب ہوتی تھی, جس کے نتیجے میں وہ جو انہوں نے معمول مقرر کیا تھا حاجر قادر صاحب نے واقعی شد نہیں ہو سکتا تھا. دو دن میں معمول گزار ہوا, نے بیٹے پہ غصہ کرنا شروع کیا, ایک رات وہ بہت رہے, نے بہت غصے کیے اور اس رات اس بیٹے کی وفات ہوئی. وہ ایسا بیمار تھا, اس بیماری کے نتیجے میں اس کی وفات. اب اس باپ کو بڑا دکھ, اس نے خط لکھا, خط پہ لکھا اس نے کہا کہ مجھ سے سختی ہوتی رہی اس پر اور مجھے کیا پتا تھا کہ درجے کے بیمار ہیں اور آخر اس کی وفات ہو گئی. ثانی رحمۃ اللہ نے خط میں ان کو جواب میں لکھا کہ چلو وہ تو وفات پا گیا لیکن آپ کو انسان بنا گیا, کہ آپ انسانی شعور بیدار ہوں. اور اس کو سمجھایا کہ اس وقت جو ہے اللہ کا تعلق تہجد کی نماز میں نہیں تھا, اس وقت اللہ کا تعلق آپ کو اس بیمار کی خدمت کرنے سے ملتا. آج جب بیمار ہوتا اس کی خدمت کرنے سے ملتا, یہ تو اپنا بیٹا تھا خود اگر بہت زیادہ ہٹا رہا. اس وقت تو اس کی خدمت کرنے سے اللہ کا تعلق ملتا. اس وقت تو تکلیف میں آ گئی, آپ کے نوافل میں لگنے سے زیادہ اس کی تکلیف کے ازالے کی ضرورت ہے. زیادہ اس وقت اس عمل پر غور کرنا ہے, دھیان کرنا ہے, اس کی کوشش کرنا ہے. ظاہر تحقیق کو ان باتوں کے علم آتا ہے. زیادہ وہ محققانہ طرز کو اختیار کرتے ہوئے آپ کے ذریعے بہت زیادہ ثواب کما رہے ہوتے ہیں, اور ہم غیر محققانہ طرز کو اختیار کرتے ہوئے بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بہت تکلیف اٹھاتے ہیں, مشقت جھیلتے ہیں, لیکن طرز غیر محققانہ ہوتا ہے, لہذا فوائد نہیں حاصل کر سکتے. اس دن ہم جا رہے تھے, یہ ادارے کا سفر تھا, پہاڑی سفر تھا, اگر تارک صاحب نے ایک کیسٹ لگایا حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان, اس میں انہوں نے لکھا وہ فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تندرست ہوں. صاحب نے سوال کے بدلے میں کچھ دینے کے بجائے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں, کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یاد ان کو آیا، انہوں نے کہا کہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، دونوں لے کر آ جاؤ، دونوں لے کر آ جاؤ. وہیں پر آپ نے کہا کہ اس کمبل پیالے کو کون آدمی خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے دو درم کے خرید لیے، خرید لیے تو آپ نے اس میں سے ایک درم اس کو دے دیا کہ اپنے گھر کے لیے پراٹھا وغیرہ بندوبست کرو، کھانے کا بندوبست کرو، ایک درم کے کہا اس کی کلاڑی خرید کر لاؤ. کلاڑی خرید کر لایا، آپ نے اس کو دستہ ڈال کر دی. میں فرمایا کہ جاؤ ایک آگے منا پر پولیس صاحب نے فرمایا کہ اس کا جماعت میں نکلنا بھی آپ نے موقوف فرما دیا. جماعت میں نکلنا ہی موقوف فرما دیا، پھر اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رستے میں نکل، اسے کہا کہ تو یہ کلاڑی اور یہ لے کر جا، اور اے اتنے دن تجھے میں نہ دیکھوں، جنرل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر فروخت کر. یہ آدمی گیا اور یہ جنرل سے لکڑیاں کاٹ فروخت کرتا رہا، اور کچھ دنوں کے بعد آیا، اس نے کہا کہ اتنے پیسے ہوئے ہیں، آدھے دن خرچ اخراجات میں استعمال کرتا رہا، یہ آدھے مجھے بچے سنے میں سوال سے یہ بہتر ہے. انہوں نے لکھا کہ اس وقت اس کو جماعت سے اس کو جماعت میں لکھنے کو بھی موقوف فرمایا، کیونکہ اس کے ذمہ یہ اپنے بال بچوں کا فرض واجب حق آ رہا. انہوں نے کہا ماشاء اللہ پانی پولیس صاحب سے یہ کہہ رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بچے بھوکے بیٹھے رہے اور وہ بل بلاتے رہے، آپ کے بچے بھوکے رہے، آپ کو مشابہت ان سے ہو جائے گی، آپ نے بولے اللہ کرا. پہلے تحقیق کو بات کرا رہے ہیں. مجھے آج ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ سنا ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی بیمار ہوا، اور اس بیماری میں اس نے بیمار ہوا کچھ پہلے کہہ رہا تھا کہ ایسی بیماری اس میں آدمی کے کوئی فرق آ جاتا ہے بدن میں، یا ہاتھ بھی جڑ جاتے ہیں، اس کا نام بھی لے رہا تھا، مجھے نام سمجھ میں آئی ملٹیپل سکلیروسس. ہاں جی ملٹیپل سکلیروسس، یہ کیا چیز ہے؟ ملٹیپل سکلیروسس. ہاں جی، ہاں بیمار ہوا ہے، یہاں تک اس کے بازو ٹانگیں اکڑ گئی ہیں. کیا اس نے ڈاکٹر صاحب نے گلا کے گھاس میں کہا تمہارے پرانے تبلیغی بزرگ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، تو اس نے اسے کہا کہ آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، مر تو ایسے بھی رہے ہو، اللہ کے راستے میں جا کر مرو تو شہادت کی موت مل جائے گی. یہ تو پہلے آدمی چل پھر سکتا تھا، اس آدمی سے جب آیا ہے آپ چارپائی سوٹ ہی نہیں سکتا، ڈاکٹر صاحب کی زیارت کر کے جو آیا ہے، ان کی جو دعوت سن کر آیا ہے، کھڑا ہونے سے ختم ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کر دیکھ لیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا اسے، دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ اس مریض میں اس کے بعد کی ہیموگلوبین، باقی اس کا بدن اور صحت اس کی ٹھیک ہے، اس کے اگر بھی ٹھیک ہونے کے حالات ہیں، آپ یہ ترتیب اختیار کریں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے گلا دیا تھا، میں نے کہا بفدار یہ انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی ہے، یہ انہوں نے اپنے سواب دیدی فوج پر دعوت دی ہے، مصنون ترتیب پر نہیں ہے. مصنون ترتیب پر ہے وہ، یہ دعوت کا طریقہ ہی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ جا کر میدان میں کھڑے ہو کے بچوں کے کھیل میں شامل ہوتے تھے. نہیں کیا سارے کھیل کے میدان کو چھوڑ کر آ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو، ہاں ہم تمہیں دعوت، آپ جا کر بچوں کے کھیل کے میدان میں کھیل میں شامل ہوتے، وہ ایک سرے پر کھڑے ہوتے بچے، دوسرے بندے کھڑے کر دوڑ کرا ہو مجھ تک کون پہنچے گا، تو بچے دوڑ کرا کر آپ پر لپٹتے تھے، آپ کے اوپر گرتے تھے، آپ سب کو ایسے لے رہے ہوتے تھے، اور بچے بڑے خوش ہوتے تھے. پھر ایک آپ کا شادی ہے پچا شادی، اور اس کا نام تھا عمیر نانا، تو اسے آپ نے فرمایا ہے اس کی ایک چڑیا تھی عمر کی، تو بےچارا بڑا غمگین تھا، اچھا اس کے آپ سے ملا یا با عمیر ما فالم عمیر، وہاں پر پیار سے جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پیار سے خطاب کرتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں فلانے کے باپ، اور جب غصے سے خطاب کرتے کہتے ہیں فلانے کے بیٹے، یہ اپنا فلاں اور یہ ابا فلاں ہیں، یہ ابا عمیر ہیں، یہ عمیر کے باپ، آپ کی چڑیا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، ان سے آپ بے وفائی کر لی، تو میں اس کی گڑے چڑیا کی موت کی باقاعدہ تعزیت آپ نے سے کی، اس کے غم نے آپ نے اس کا ساتھ دیا بچے کے، اور اصل سے گھر والوں نے اس کے غم میں ساتھ دیا، وہ دیا اس چڑیا کی موت کا پوچھو اور اپنے گھر سے پوچھے بس، اگر بولا پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میں کیوں کیا سنا ہے اللہ کے بجال بند سمائے بہت کامل شخصی ہوئے بہت اللہ کے تعلق والے بننے بولے، ہم نے فرمایا اس طرح ہوا کہ ہم نے ہندوستان میں جماعت بھیجی ہوئی تھی، تو وہاں پر کچھ آدمی بندر بچانے والے آ گئے، بندر بچانے والے آ گئے، تو اتنے میں اس جماعت میں کچھ مدرسوں کے طلباء اور وقت لگانے کے لیے فارغ تفصیل اور ماں وغیرہ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، پرانے ساتھی بھی تھے، وہ مخلوط جماعت، امیر صاحب نے دو علماء کو بھیجا کر جا کر بندر بچانے والوں کو دعوت، وہ گھر نے کہا ادھر آؤ یہ کیا کر رہے ہو، کس فضولیات میں لگے ہوئے بندر بچاتے ہو، کوئی صحیح کام کرنا چاہیے، مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے وہاں پر آؤ ان کی دین کی بات سنو، ان کے جاؤ یار اپنا کام کرو، تمہاری جماعت ہے تمہارے بات میں بچت نہ رہے، آفس آنے کا کیا نے کہا کہ آگے سے ڈانٹ ڈپٹ ہماری کر دی، تو امیر صاحب نے پرانے ساتھی بھیجا جو دعوت کے کام کو سیکھا ہوا تھا، ہاں سمجھ سے بھی کسی کو بھیجا کہ جا کر دیکھیں کہ دعوت کیسے دیتے ہیں، یہ آدمی چلا گیا ان سے ملا، انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بندر کہاں سے لائے ہیں، تو عجیب چیز آپ نے کہاں سے لائے ہیں، فلاں جنگل سے لائے ہیں، انہوں نے کہا سبحان اللہ تو بڑا تماشا کرتا ہے آپ کو، کرتا ہے کہا میں تو تماشا دکھاؤ، تماشے انہوں نے دکھائے، انہوں نے دو دو روپے ان کو دیے، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا دیکھیں آپ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہاں مسجد میں کچھ بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ وہاں بھی آ جائیں، آپ اپنے لیے دعا بھی کرا لینا ان شاء اللہ والوں سے، انہوں نے کہا بالکل ہم ضرور ان پہ آ جائیں گے، اچھا انہوں نے کچھ کام کچھ ہم نے روزی موزی کا بندوبست کیا، کچھ آئے دو روپئے کی بات کرنا مل گئے اتنے روپئے، بعد میں جب فارغ ہوئے تو اپنے آدمی کو بٹھا کر ہم بزرگوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، دعا بھی کرا کے آ جاتے ہیں وہاں سے آگے بچے تو، دوسرا جی واقعہ تو جمیل صاحب نے سنایا، انہوں نے کہا کہ سندھ گئے کسی وڈیرے کو دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجے، آپ چلے گئے وہاں پر، وہ بیٹھے ہوئے ڈیرا اس کا بیٹھا ہوا ہے، اس کے شکاری کتے کھڑے ہیں جی اور باقی کتے اس کے کھڑے ہیں، لوگ اگر بیٹھے ہیں بھائی لگ سکتی ہے جیسے کہ وہ وہیں وڈیروں کا حال ہوتا ہے، یہ جا کر بیٹھے، وہ کوئی ان کو پوچھتے ہی نہیں تم کون ہو، آئے ہو کہاں سے آئے ہو کیا نہیں آئے ہو، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ کتا جو ہے نا یہ فلانی جرمنی کے جو ہے ولف کی نسل کا وہ ہے، تو وہ ڈیرا سامنے دیکھا ہوتا ہے ہمارے لیول سات دن بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھا ہوتا ہے السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کہاں سے آئے، میں کہا فلان جگہ سے آئے ہیں، بارہ لاکھ کے کتے کو دیکھا تو یہ تو جرمن اللہ فلانا اس کا، انہوں نے کہا یہ اس کا دوسرا انہوں نے کہا کہ تو فلانا الفے کے نام نے کہا کہ بس انہوں نے کتوں کی نسلوں کا تو ان کی تعریف شروع کی، وہ بس آدمی نے کہا ہمارے تو خاص مہمان ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے بتاؤ جی آپ، پھر جب آپ لوگ کیسے تشریف لائے، ہم نے کہا ہماری وہاں مسجد میں جماعت آئی ہوئی تو ہم حاضر ہوئے تھے کہ آپ کی ملاقات کر لیں، آپ فارغ ہو گئے تھے اس وقت تشریف لے آئے تو ہم وہاں پر ہو گئے، بڑی خوشی ہو جائے گی ہم مہمان آئے، ہم نے بالکل ہم آپ کے پاس آ جائیں، سچ بات ہے، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب کے حکمت والموعظۃ الحسنۃ، بلا اللہ کے راستے کی طرف دانائی اور فراست کے ساتھ اور میٹھے بول کے ساتھ، حکمت والموعظۃ الحسنۃ. بعض کو کہنے کے 10 اسلوب ہوتے ہیں قرآن پاک جو موجود ہے نا، تو جس اسلوب کو اس نے اختیار کیا عربی زبان میں، اس سے بہتر اسلوب کوئی ادیب نہیں لا سکتا. اس کے صبح ادھر کا جو آدمی تو خام سے جائیں ادھر کا پٹھان سے بات کرے تو چھکل دے پڑے دو نوستہ، تو جو تو خام سے سرف ہے تب اللہ پر ستوں گی. جو دراصل کو پار کر پا چکا ہے آج تو کہتے ہیں دا پوزلتا تھا گرام میں، سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے. اور جو خرید ہے اس کو السلام علیکم خیر بھائی ہاں کچھ ولا عالم اگر لاکھ نہ بغیر ہو لاکھ نہ بغیر نہ سے جی پوچھا نہ کی پیڈ لاکھ نہیں تھی ابھی لاکھ نہیں تھی اور پہلے جو ہوتے تھا تم نے جائے پارٹ ٹو کا نتیجہ ہو گیا اور میں جو ہے تو ماشاء اللہ فیل ہو گیا. آج میں نے صدر بتائے کسی کے پاس خدائی اختیار نہیں ہے، دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمایا تو اللہ کا کرم نہ قبول کرا تھا نہ خدائی اختیار کر رہا ہوں. کیا بات کر رہے تھے ہاں نا منگا درائے کاسٹ ہو سر ڈائریکشن کاسٹ ہو آج تو آگا پسند سنگھ بھائی ہم جلم کیا بات ہے اور مدرسہ دیوبند والے اور مدرسہ نرز الرما والے علماء جو ہیں وہ یوں کہا کرتے ہیں اصل میں میں آپ کو سمجھا نہ سکا اسلوب ہے نا، ایک ہی بات کو کہا گیا ہے مختلف اسلوبوں سے کہا گیا. یہ اور اس کو بات کیا کہہ رہے تھے یہ حکمت ہے نا میٹھا بول موعظۃ الحسنۃ، تو موعظۃ الحسنۃ میں وہ بہترین اسلوب ہے جس کے کہنے سے آدمی کو پھر اس کے اندر بات گھستی ہے. تو ہمارے دو علاقے میں لطیفہ بیان کرتے ہیں تو ایک آدمی لطیفہ بیان کرنے کا کہ ایک آدمی کا بیٹا تھا بڑا بےوقو، اس نے اس کو سمجھایا کہ بات آدمی کرتا ہے طریقے سے کرتا ہے تاکہ اگر آدمی اس کو خوش ہوا اس کے دل میں لگے آدمی کہتا ہے جو سڑے اور دیر کھلے وہ لگے جزان واقع دیر دانا وہ لگے جزان واقع دیر تخلی لگے جزان واقع کہاں سے خبر تھی یہ آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک تقریبا جیسے آپ ہیں جیسے اتنا خوبصورت جیسے آپ ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے بات سنتا ہے. تو اس نے کوئی دن کو اس نے کسی ڈاکو کا اور کسی اور قید کر کے سنا ہوا تھا تو رات کو یہ اجرے میں کسی اپنے مدد کام کے آدمی کو سنا رہا ہے تو اس نے کہا کہ چل رہے یا دن ہم آپ قسم قسم کسی واپس قسم قسم کسی سنیں گے کیا سنیں اس نے جو سڑے وہ دیر دو اس لگے جان واقع ہاں جی اگلا کڑے دا سے گھر جان واقع سے گزر گئے آپ لار دس دس تو اسے باپ نے کہا تھا کیسی جی بات ہے کسی کے گھر منسوخ کرو گے تو اس کے آگے جکل نہیں تھی کہ ایسی باتیں منسوخ کرنی خراب نہیں منسوخ کرنی اب تو باہر خالی رحمۃ اللہ علیہ سے عجیب لطیفہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی وفات قریب تھی، بڑا رئیس آدمی تھا، بڑے حیثیت والا بیٹا تھا، بنچائی بے وقوف، بنچائی ناقص. تو اس نے کہا میری موت ہو رہی ہے، اب میں اس کے بعد کچھ آخری وصیت ان کو کر دوں. اس نے کہا دیکھیں اب میری تو موت ہو رہی ہے بیٹا، کم از کم اتنی بات کرنا کہ جو معزز آدمی آئے ان کو اسی جگہ پر بٹھانا، میرے دعا کے لیے لوگ آتے رہیں گے، اور خود بھی ذرا بھاری لباس پہن کر بیٹھنا، اور آنے والے آدمیوں کو میٹھے بول بولنا. ٹھیک ہے. اور گھر میں ہندوستان میں طریقہ کار ہے مچان لگانا، باغوں میں اونچے درخت ہوتے ہیں نا، درختوں پر ایک ایسی چیز لگا لیتے ہیں، اس پر بستر بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر لیٹ کر سو بھی سکتا ہے. وہ درختوں میں ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں مکھیاں نہیں آتی ہیں، مچھر سے فارغ ہوتا ہے آدمی. تو اس میں جو ہے تو آبادی جا کے اس نے کہا کہ بہت مزے دار جہاں باغ والد صاحب کو ڈاکٹر ہے، میں نے داخلے کا مچان میں چڑھا دو، مچان میں چڑھا دو. تو وہ کیسے ان کے والد صاحب نے کہا تم اسی جگہ پر بٹھاؤ گے سب تم اسی جگہ. تو وہ ہے نوکر اس کو اس کو کھینچتے ہیں، والے نیچے کھینچ رہے اپنے آپ کو، یار جان کیسے چھڑائے. اچھا وہ کھانا دیکھا، رئی سال کے صاحبزادے کو دیکھا، اس نے قالین لپیٹے ہوئے اپنے اوپر گھر کی آئیں، عجیب کیا بات. انہوں نے کہا کیا بات جاننا وسیع کی تھی، بھاری لباس پہننا سب سے بھاری قالین تھی وہ میں نے اپنے اوپر ڈال دیا. تو آدمی نے کہا ہم بڑے خفا ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی افات ہو. نے کہا دے دوں. نے کہا آپ کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، ان کی افات ہر کسی کو دکھ ہو سکے جلے دی. وہ کسی نے کہا یہ کیا کرتے کیا بات جاننا نہیں کہتا میٹھی بات کرو گے. سبحان اللہ. تو قرآن و حدیث تو اعظم دانائی اور دانشوری ہے. آگے ہم اپنی اپنی کوتاہیوں کے مطابق اس کو لے رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہماری عقل جتنے مارے تھے ہم اس لیے کہتے ہیں ایک منظم کے لیے دس من عقل چاہیے، ہاں جی، اور دس من عقل کے لیے پھر جو ہے تو سو من اللہ کا خوف چاہیے، خشیت چاہیے، تب اس سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا. ورنہ انداز و کلم ہلکا الا العالمون، سارے انسان ہلاک ہو گئے سوائے علماء کے، ولا عالم کلم ہلکا الا العاملون، علماء بھی ہلاک ہو گئے سوائے عمل کرنے والوں، ولا عالم کلم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی جو ہے تو وہ ہلاک ہو گئے سوائے اخلاص والوں. والمخلصون علی خطر، اخلاص پر بال ختم نہیں ہوئی، والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بڑے خطرے میں. جب جو عمل اخلاص ہو گیا ہے اس کو موت تک ساتھ لے جانا اور اللہ کے حضور میں پیشی تک کرنا یہ پھر بہت مشکل بات ہے، خطرے عظیم میں. والا مول بغیر نیت نہ نام، وہ نیت بغیر اخلاص میں خطاؤں، والے اخلاص میں غیر فرق متحقیق ہوا، عمل بغیر نیت کے جو ہے تو ایسے ہی ہے وہاں خیال ہے، اور پھر جو ہے تو نیت اخلاص کے بغیر جو ہے تو وہ حضور ہے ریا ہے، اور پھر جو ہے تو اخلاص جو ہے وہ صدق و تحقیق کے بغیر جو ہے تو وہ اخلاص صدق و تحقیق ہواؤں. جو میں پڑھا کرتا اخلاص کے بعد صدق و تحقیق دو اور اگلے درجے، وہ کبھی ہزار علوم لائیں گے اس کو پڑھ کر، اس سے پاک پڑھ سنائیں گے، وہ اس کو صحیح نہیں بیان کر سکتے کہ جو ہے صدق و تحقیق کیا چیز ہے. تو باریکی در باریکی عمل میں ہوتی ہے، اللہ والوں نے تو اس پہ ریسرچ کیا، تحقیقات کی ہیں، اور گہرے سے گہرا اور باریک سے باریک اور نازک سے نازک عمل اختیار کیا. اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نصیب فرمائے. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. جی جی ہاں ہاں معافی کا ضمیر پر کیے ہوئے گناہوں کی معافی کا دو باتوں کا وعدہ نہیں ہے. دل کے اندر جو رذائل ہیں وہ دھل گئے, کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے, قلب پہ پڑے ہوئے رذائل دھلے نہیں. قبل حضرت کی اگر قبل قلب میں تھا وہ قلب میں ہے, وہ دھلتا نہیں ہے. کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتا ہے جس طرح کے بچہ کیے ہوئے گناہوں کے بغیر آتا ہے, وہ معافی کی ایک تشبیہ ہے, وہ معافی کی ایک تشبیہ ہے. کیے ہوئے گناہوں سے ایسے معاف کر دیا جاتا ہے سب, لیکن بھارت اس طرح وہ تشبیہ اس بات کو نہیں لیے ہوئے کہ وہ ظاہر کے پاک ہونے کو بھی اپنے اندر سمیٹ سکے, اور دوسرا یہ کہ وہ تشبیہ اپنے اس کو بھی نہیں لیے ہوئے اپنے اندر کہ اس کے بعد اس کے ذمہ جو حق تھے وہ معاف ہو. دس چنا زمین دبائی ہوئی تھی, حج کر کے آ گیا, آپ ماں کے پیسے جنا ہوا آ گیا ہے, کیا وہ دس کنارے سے وہاں پر تشبیہ ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی سال اسلام نے کیا, ایک ہی سال اسلام نے کیا, اسلام پر اس بچے نے گواہی دی ہے اس نے کی ہے, ان پر جو گواہی دیے کہ کمیز کو خود دم دوبولن ضبط بہو میرے صادقین, میں نے کہا نہ کمیز کو خود دمن قبولن ضبط بہو میرے قاضمین, ایک وہ ہے. یہ بچہ بعد میں آیا ہے, اہل حدیثوں نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے, کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تو یہ بچے نے گواہی دی تھی, بلکہ اس میں آیا ہوا ہے کہ اس کی قوم میں سے کسی نے گواہی دی ہے. تو مدینہ مرورہ میں تفسیر ان کی پڑھی گئی تھی اردو کی لکھی, اس کو میں پف دیکھ رہا تھا, میں نے کہا دیکھیں کیا تفسیر, تو صحیح بات تھی, کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے, ان بڑی میں طرف سے کر لیا ہے. تو میں نے کہا کیا کروں, یہ سرتے مجھے وہ آ کر پکڑ لیں گے, بعد میں آ کے لکھتا کہ تو جو بات ہم نے جو بات کہی وہ بھی تعریف کی ہے حدیث میں نہیں آئی, تو جو بات کہ وہ بھی تعریف کی, اس کو تو کہہ رہا ہے اس بات ہم سے پہلے لمانے کی ہوئی بات تاریخ بھی تاریخ ہے, ہماری بھی تاریخ ہے, دونوں برابر درجے کے دلیلیں ہیں. تو کہہ رہا کہ بچہ نہیں تھا, تو بھی تاریخ کا اپنی طرف سے تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے, ہم بھی کہہ رہے تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں. تو اس طرح اس بات کو قرآن پاک بیان نہ کرتا اگر یہ کوئی خاص کرامت موجودہ نماز قسم کی چیز نہ ہوتی, اس کا ناز بھی ہر قوم میں ہوتا ہے جو آ کر اچھا مشورہ دے دیتا ہے. قرآن کو جو خاص طور پر مشورے کے طور پر تذکرہ کر رہا ہے تو یہ مطلب ہے کہ مہیا رکول چیز ہے. ایک اس سے بات کی ہے, بعد میں آیا ہے بچہ تو غلہ دینے کے لیے, تو اس نے کہا ان کو جو غلہ دیا تو انہوں نے کہا مجھے کچھ اور غلہ بھی دے, انہوں نے کہا بس جو آدمی کے لیے مقرر کیا مل گیا, انہوں نے کہا میں اپنا تعارف کراؤں پھر آپ مجھ کو دگنا دیں گے, انہوں نے کہا کراؤ, تو آپ نے کہا میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کے لیے گواہی دی, انہوں نے کہا ہاں کہ آپ کا کون تھا. دوسرا بچہ جو ہے تو اس سے نے بات کی ہے. تیسرا جو ہے تو بنی اسرائیل کے جو ولی اللہ ہیں, جو جریج رحمۃ اللہ علیہ پر جو تہمت لگی تھی انہوں نے جو ہے تو ان کے لیے بات کی ہے. ایک چوتھا بھی کوئی ہے, وہ میں پڑھا تھا لیکن وہ حوالہ, ہاں چوتھا ہوا ہے, چوتھا ہوا ہے حساب حدود کا بچہ, جس پر حساب حدود نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا ہے گھر سے کھود کر, تو اس میں ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ جو باتیں نہیں کر سکتا اس کو لا کر اس کو ڈالا ہے آگ میں, وہ جب جلا ہے تو عورت تڑپی ہے میں, تو اس بچے واضح کی امی جان پریشان نہ ہوں, باہر سے جائے تو آگ ہے اندر جنت ہے. یہ چار بچوں نے بات کی, ہاں وہ جو ہوتا ہے نا اس وقت بندے تفصیل لکھنے والے کے جو کی چار تو یہ ہیں, وہ بھی حدیث شریف ہے گھڑ سوار کی, ایک بچہ دودھ پی رہا تھا ماں کا, اتنے میں ایک گھڑ سوار گزرا تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو گھڑ سوار کی طرح کر, تو اس بچے نے دودھ چھوڑ کے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کر. پھر جو ہے تو ایک کوئی عورت یا کوئی مرد تھا اس کو تومت میں تصویر کر لے جا رہا تھا, کیا مجھوٹی تھی اور بڑا پریشان تھا, تو اس عورت نے کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ کر, کیونکہ پھر دودھ چھوڑا اس نے کہا یا اللہ مجھے ایسا کر دے. اس کا ناگ قومت پر لگی ہوئی ہے, اس کو گھسیٹ رہے ہیں, اس کو بہت اجرو خراب ہو رہا ہے, اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. اس میں بعض اوقات دو سال کا دودھ کا بچہ دودھ ہی پی رہا ہوتا ہے اور باتیں نہیں کر سکتا ہوتا ہے. ایسے حدیث شریف بھی ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.